Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde evrimin seçilim mekanizmalarına giriş yapmaya başlayacağız. Ancak öncesinde bir önceki dersimizde öğrendiklerimizi hızlıca bir hatırlayalım. Son iki dersimizde gördüğümüz üzere çeşitlilik evrimin ilk basamağıdır. Eğer ki bir popülasyonda çeşitlilik yoksa ve çeşitlilik mekanizmalarının hiçbiri etki etmiyorsa o popülasyonda evrimden söz edemeyiz. Çünkü popülasyon içerisinde evrimin seçilim mekanizmalarının seçip eleyebileceği malzeme yok demektir. Fakat doğada bulunan gerçek popülasyonlara baktığımızda çok net bir gerçekle karşılaşırız. Çeşitlilik envaidir ve çeşitlilik her bir tür popülasyonunda durmaksızın her an yaratılmaktadır. İşte çeşitliliği yaratan bu mekanizmalara evrimin çeşitlilik mekanizmaları denir. Bu ders serimizde bugüne kadar onlarcası tanımlanmış olan bu mekanizmalar arasından sadece mutasyonları, kromozom çaprazlanmasını yani crossing over'ı, transpozonal sıçramaları, genetik göçü ve genetik sürüklenmeyi gördük. Ancak eğer ki çeşitliliğin popülasyonlarda doğal süreçlerle durmaksızın nasıl yaratıldığını anladıysak, bu çeşitliliğin evrimsel değişime nasıl dönüşebileceğini öğrenmeye başlayabiliriz demektir. Bunun için evrimin seçilim mekanizmaları olarak bilinen doğa yasaları grubuna bakmamız gerekiyor. Bu dersimizde göreceğimiz seçilim mekanizmasının adı yapay seçilim. Bunu ilk olarak göreceğiz çünkü modern evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin'in modern evrim teorisini keşfetmesine giden yol, yapay yollarla seçilen canlıların nesiller içerisinde değiştiğini fark etmesiyle başlıyor. Tüm seçilim tipleri aslında aynı basit mantığa dayanıyor. Canlı popülasyonları içinde geniş bir çeşitlilik var ve bu çeşitlilik içindeki kimi birey bulunduğu ortama daha uyumlu. Yani daha kolay hayatta kalıyor ve daha kolay ürüyor. Kimi diğeri ise biraz daha az uyumlu. Yani daha zor hayatta kalabiliyor veya daha az ürüyor. Bunun binlerce farklı nedeni olabilir. Mesela deri renginin birazcık farklı tonda olmasının avcılardan saklanmaya yönelik kolaylık sağlayarak canlıya bir avantaj sunması buna bir örnek olabilir. Ya da bir kromozomal bozukluğun hastalığa neden olarak üreme başarısını azaltarak dezavantaja neden olması bir diğer örnek olabilir. Ancak ne olursa olsun çeşitliliğin var olması tanım gereği bulunan ortama uyum başarısında da farklılıkları beraberinde getiriyor. Fakat bir canlı popülasyonunun çeşitli özelliklerine göre seçilip elenmesi illa hayatta kalma ve üreme başarısına bağlı olmak zorunda değil. Hele ki işin içinde biz insanlar gibi zeki türler ve bu zeki türlerin arzuları, istekleri, emelleri varsa. Bu ineği düşünün. Doğadaki hiçbir inek çeşidi böylesine kaslı değildir. Bu kadar kaslı olmanın canlıya hiçbir avantajı yoktur. Çünkü bu düzeydeki kas hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Ayrıca orantısız miktarda kas yığınının ihtiyacı olan günlük enerji miktarını beslenme yoluyla karşılamak da çok zordur. Fakat bu ineklerin kaslı etleri yüksek ekonomik gelire sahiptir. Neden? İnsanlar et tüketmektedir ve sürekli daha lezzetli, daha değişik, daha verimli etler arzulanmaktadır. Buna bağlı olarak atasal inek popülasyonu üzerine tercihler uygulanmaya başlar. Eğer ki daha kaslı olanlar daha avantajlıysa, yani daha lezzetli ve daha verimli etler veriyorlarsa, daha fazla kasa sahip olan atasal inek bireyleri seçilecek ve damızlık olarak kullanılacaktır. Yani benzer şekilde daha kaslı olan bir erkek boğa ile çiftleştirilerek yavrulamasına izin verilecektir. Daha az kaslı olan ineklerse kesilecek ya da satılacaktır. Böylece atasal inek popülasyonu içerisindeki kaslı bireylerin sayısı nesiller içerisinde giderek artacaktır. İşte belli bir özelliğe göre yapılan bu yaşama veya üreme iznine evrimsel biyolojide seçilim baskısı adını vermekteyiz. Canlıların bu özelliklerine göre hayatta kalıp üreyebilmesine seçilme, hayatta kalamamalarına veya üreyememelerine ise elenme diyoruz. Eğer ki bu seçilimi her nesilde daha kaslı olan bireyleri seçip diğerlerine eleyecek şekilde sürdürecek olursanız, nihai olarak her nesilde giderek kaslanan inekler elde edersiniz. Gerçekten de sadece birkaç on inek nesli sonunda böylesine devasa inekler elde edilebilmiştir. Tabii ki inekler sadece kaslarına göre seçilmezler. Süt verme miktarı bir diğer yaygın seçilim baskısıdır. Daha çok süt üretebilen ineklerin yaşamasına ve üremesine izin verilir. Diğerleri ise elenir. Böylece ineklerin süt verme kapasitesi de nesiller içerisinde artar. Peki biz ineğe seçilim uyguluyoruz diye genleri mi değişiyor? Süt vermeye yönelik genleri biz seçiyoruz diye mi mutasyona uğruyor da bizim istek ve ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde değişiyor? Hayır. Bu çok sık yapılan bir hata. Seçilim mutasyona neden olmaz. Mutasyonlar ve daha önceki derslerde gördüğümüz diğer çeşitlilik mekanizmaları durmaksızın yeni çeşitlilikler yaratır. Seçilim bu çeşitliliğin sonradan seçilmesi işidir. Dolayısıyla seçilim yapıldı diye genler değişmez. Gen havuzu içerisindeki belli genleri taşıyan bireyler o genlerin kendilerine sağladıkları avantajdan ötürü daha kolay hayatta kalır ve daha kolay ürerler. Böylece o genler seçilmiş olur. Diğer genler ise bu avantajı vermediği için o genlere sahip olanlar göreceli olarak daha zor hayatta kalır ve daha zor ürerler. Böylece türün popülasyonunun gen havuzu her nesilde bir miktar değişir. Bu değişim avantajlı olan genlerin görülme sıklığının artması yönündedir. Çünkü seçilim bu genleri kayırmaktadır. Evrimsel değişimler bu belli genlere yönelik seçilimin bir sonucudur. O genlere sahip olan bireylerin popülasyon içerisindeki sayısı arttıkça o genlerin temsil ettiği fiziksel özelliklerinde görülme sıklığı artar. Yani biz aslında kaslı bireyleri seçerken aslında o kaslılığa neden olan genleri seçmiş oluyoruz. O genlerin popülasyon içerisindeki görülme sıklığı arttıkça kaslı bireylerin görülme sıklığı da artıyor. İşte bu evrimin ta kendisidir. Popülasyon içi gen ve özelliklerin nesiller içerisindeki değişimi yani evrim gözlerimiz önünde yaşanmaktadır. Bu noktada sık karşılaşılan bir diğer hata ineğin nihayetinde yine inek olarak kaldığıdır. Yani inek örneğin bir kelebeğe evrimleşmemiştir. Önceki derslerimizden hatırlayın. Seçilim tek bir özellik üzerine işlemez. Bin bir özellik üzerine aynı anda işler. Her bir özellik farklı yönlere doğru seçilir. Dahası makro evrimsel değişimler genellikle birkaç on veya birkaç yüz nesilde değil en azından birkaç bin nesilde görülür. Dolayısıyla inek örneği çok kısıtlı bir sürede gözlediğimiz evrimdir. Ama sadece bu yöntem sayesinde yapay seçilim yoluyla elde edilen inek çeşitlerini düşünecek olursanız evrimin gücünü anlamanız mümkün olacaktır. Üstelik ineklerin yapay seçilim yoluyla evrimleştirilmesine sadece 10 bin yıl kadar önce başlanmıştır. Bu kadar sürede bu kadar farklı inekler yaratmayı başardık. İnanılmaz, öyle değil mi? Üstelik burada önemli bir nokta var. Yapay seçilim, yapısı gereği arzuları, istekleri ve algısal bilince dayalı tercihleri yansıtan bir seçilim türüdür. Yani fazla süt veren inek isteriz ve sırf buna yönelik seçilim yaparız. Bu inekler siyah renkte mi, boynuzlu mu, bacak uzunlukları nedir, kuyruk yapısı ne alemdedir, bunlar bizi hiç ilgilendirmez. İşte yapay seçilim böylesine odaklı bir seçilim türü olduğu için sonucunda da inekten aman aman farklı bir canlı evrimleşmesini beklemek pek mantıklı değildir. Eğer ki sayısız özelliği aynı anda seçiyor olsaydık belki o zaman böyle bir beklenti içerisine girmemiz mantıklı olurdu. Peki yapay seçilim sayesinde ne tip canlılar evrimleşti? O kadar fazla ki. Size bunların aşırı kısaltılmış bir listesini göstereyim. İsimlerin yanındaki sayılar bu canlıların ilk olarak ne kadar süre önce evrimleştirildikleri. Örneğin bildiğimiz kahvaltılarımızda yediğimiz zeytin günümüzden ilk olarak yaklaşık 6000 yıl önce evrimleştirilmiş. Buğday ise 11 ila 9000 yıl kadar önce. Liste uzayıp gidiyor. Bu kadarını gösterebiliyorum çünkü hepsini yazıya dökmek gerçekten çok yorucu. Buradan da anlayabileceğiniz gibi evcilleştirilmiş hayvan ya da kültür bitkisi dediğimiz canlıların hepsi evrimin yapay seçilim mekanizmasının bir ürünüdür. Bu bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Eğer ki evrim gerçek olmasaydı şu anda sofralarımızda tükettiğimiz hemen hemen hiçbir besini bulamayacaktık. Tarım devrimi dediğimiz devrim yerleşik yaşama geçip evrimin yapay seçilim mekanizmasına hükmetmemizin bir sonucundan başka hiçbir şey değildir. Bir örnek vereyim. Size muz diyerek bu meyveyi versem yer miydiniz? O siyah noktaların her biri muzun çekirdekleri. İnanması güç olabilir ancak bu muz vahşi doğada bulacağınız muz bitkisinin meyvesinin ta kendisidir. Yani gerçek muz budur. Peki ya bizim yediğimiz içinde hiç çekirdek olmayan meyve deneyin nesi? Hormonlar mı? Genetiği değiştirilmiş bir organizma mı bu? Hayır. Evrim. 6000 yıl kadar önce insanlar vahşi muz bitkisinin en küçük çekirdekli olanlarını birbirleriyle çiftleşmeye zorlayarak bildiğimiz muz bitkisini yaratmaya başladılar. Şu anda yediğiniz muzların tam ortasına bakacak olursanız ufacık noktalar görürsünüz. İşte onlar muzun çekirdeklerinden geriye kalanlardır. Evrimsel süreçte bu yapılar bizim isteğimize bağlı olarak evrimin yapay seçilim mekanizması sayesinde köreltilmiştir. Peki ya şeftali? Bundan 4000 yıl kadar önce şeftali dediğiniz meyveyi doğada görseniz belki yüzüne bile bakmazdınız. 25 milimetre çapında, ufacık, sadece %64'ü yenebilir olan, %36'sı çekirdekten oluşan bir meyveydi. Doğada sadece uzak doğuda bulunuyordu ve sadece 3 çeşidi vardı. Peki ya yapay seçilim yoluyla evrimleşen bu meyve günümüzde nasıl? Günümüz şeftalilerinin çapı 100 milimetreyi geçebilir ve %90'ını yenilebilir olan etli kısım oluşturur. Öyle ki kabuğu da atasından farklı olarak rahatlıkla yenilebilir yapıdadır. Üstelik dünyanın 13 farklı bölgesinde yetiştirilebilmektedir. Peki ya karpuz? Bundan 5000 yıl önce vahşi doğada bulunan ve karpuz denilen meyve günümüzdeki şeftalilerin yarısı büyüklüğünde ufacık bir meyveydi. Yendiğinde vücutta enflamasyona yani iltihaba neden oluyordu. Yemek de o kadar kolay değildi. Bir karpuzu yemek için çekiç gibi sert bir cisimle vurmanız gerekiyordu. Şaka gibi öyle değil mi? Günümüzdeki karpuzları anlatmaya gerek yok. Sanıyorum evrimin gücünü kendiniz de görebilirsiniz. Peki mısır? Bakın bu benim favorim. Mısırın atası olan canlı şöyle bir şeydi. Bunu doğada halen bulmak mümkün. Atasal mısırı soymak isteyecek olsaydınız yine sert bir cisimle defalarca vurmanız gerekecekti. 19 milimetrelik bu ufacık meyvenin tadı pişmemiş ve aşırı kurumuş patates gibidir. En ilginci bünyesinde sadece 5-10 adet tanesi vardır. Günümüzdeki mısırı bir düşünün. Soyması ve pişirmesi ne kadar kolay. Bu tip modern mısırları bundan 9000 yıl ve öncesinde doğada bulmanız imkansızdı. İşte bu evrimin gücüdür. Elbette yapay seçilim ile yarattıklarımız bunlarla sınırlı değildir. Var olan bütün köpek çeşitleri kurtlardan yapay seçilim yoluyla evrimleştirdiğimiz canlılardır. İnek, koyun, keçi, domuz gibi bütün besi hayvanları, atlar gibi binek hayvanlar, lahana, karnabahar, alabaş, mangır, Brüksel lahanası gibi sofralarımızı süsleyen besinlerin hepsi, ekmeği ürettiğimiz buğday, kuru fasulye yanına gömdüğümüz pilav, hatta kuru fasulyenin ta kendisi. Bunların hepsi yapay seçilim yoluyla evrimleştirdiğimiz canlılardır. Görebileceğiniz gibi listenin ucu bucağı yok. Burada vermek istediğim ana mesaj şu. Evrim hayatlarımıza bu kadar girmişken nasıl olur da evrimi öğrenmeyiz? Her gün yediğimiz besinler evrim sayesinde var olmuşken ve gelecekteki besin teknolojileri evrime ve evrimsel genetiğe dayalıyken nasıl olur da evrimi görmezden geliriz? İşte bu nedenlerle evrimi anlamak çok önemlidir. Peki seçilim için illa bilinç mi gerekir? Hadi ineği biz evrimleştirdik. İnsanı kim evrimleştirdi? Peki ayıları? Çam ağaçlarını? Bu soruların cevabını bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Ama son bir soru var. Eğer ki yapay seçilim bir bilinç gerektiriyorsa, sadece insan mı yapay seçilim uygulayabiliyor? Diğer hayvanlar, diğer canlılar üzerinde yapay seçilim uygulayabilir mi? Hem evet, hem hayır. Evet, uygulayabilir. Çünkü insan tek bilinçli hayvan türü değildir. Beyni ve sinir sistemi olan hayvanların hepsinin çeşitli seviyelerde bilinci, tercihleri, arzuları, algılara dayalı kararları bulunmaktadır. Dolayısıyla salt hayatta kalma ve üreme mücadelesinden bağımsız olarak seçilim uygulamayı tercih edebilirler. Örneğin Atta colombica türü karıncaların yuvalarında belli mantar türlerini seçip diğerlerini elediği, hatta tıpkı bizlerin tarlaları gibi karıncalarında mantar tarlaları olduğu tespit edilmiştir. Ancak söz konusu insan harici hayvanlar olduğunda yapay seçilimin gerçekten yapay amaçlarla olup olmadığını bilmenin bir yolu yoktur. Sonuçta bir karıncaya gidip de neden o mantarı seçtiğini soramıyoruz. En azından şimdilik. Bu yüzden sorunun cevabı biraz da hayır. İnsan haricinde gerçek anlamda yapay seçilim uyguladığını bildiğimiz pek bir canlı türü bulunmuyor. İşte böyle. Yapay seçilim gerçekten nefes kesici bir evrim mekanizması. Çünkü evrimin bizzat insan eliyle kontrol edilebileceğini ispatlıyor. Evrimin ne kadar önemli bir doğa yasası olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak evrimin seçilim mekanizmaları elbette yapay seçilimden ibaret değil. O nedenle şimdilik burada duralım ve bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. O zamana kadar hayatlarımızın başka hangi alanlarında yapay seçilimin izlerini gördüğünüzü bir düşünün. Yorumlar kısmına yazarak bulgularınızı diğer izleyenlerimizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.